Наряд, даден за 1924 и 25 година за учениците от Всемирното бяло братство. Размишления. Само разумният и добър ученик напълно изпълнява волята Божия. Първа седмица. Размишление върху любовта. Добрата молитва. Втора седмица. Размишление върху мъдростта. Отче наш. Трета седмица. Размишление върху истината. Добрата молитва и Отче наш. Четвърта седмица. Размишление върху правдата и Божия промисъл. Триединния Бог. Пета седмица. Размишление върху добродетелта и Божията благост. Молитва на царството. Шеста седмица. Размишление върху жертвата на любовта и Божията милост. Пътят на живота. Седма седмица. Размишление върху силата на Духа Божий, Божията святост и чистота. Плодовете на Духа. Вечният и необятен Бог е пътят, истината и животът. Мир на всички, които ходят в пътя Христов. Бог е любов и Той е единствената връзка на живота. Благословени са всички, които следват Неговия път. Нарядът е даден на 22 август 1924 година.